Ünite 9. Akthar min vahid. Birden fazla. Bu ünitede gazetede iş, daire ya da ev aramayı, birden fazla ve iki kişi ya da şey hakkında konuşmayı, bunlar ve şunlar işaret zamirlerini öğreneceksiniz.